Aman benden şu dünya. Geldim geleli, geldim geleli, ah neyleyim gamlı gönlüm şad olmaz. Ah beni beni beni. Felek bana gülme dedi cihanda, cihanda. Ben gülsem de felek buna razı olmaz. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Ah felek bana da gülme dedi cihanda. Ben gülsem de felek buna razı olmaz. Olmaz, ah olmaz, olmaz, olmaz. Bilmem şu feleğinde nesi var bende, nesi var bende. Gece gündüz ağlarımda gözlerim kanda. Ah beni beni beni. Kim istemez şad olmayı cihanda, cihanda. Ben şad olsam gamlı gönlüm şad olmaz. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Aman kim istemez de şad olmayı cihanda. Ben şad olsam gamlı gönlüm şad olmaz. Belalı başım, ben nasıl edeyim oy oy.